kraj gozda fantorje in pesem si žvižga vesel. Kaj ne bi bil žida nevolje, si noči je k ljubici šel. Ljubezen je dekle mu dala in šopek zelen za spomin. Ljubezen je v duši ostala, za klobukom defti rožmari. Dolinci pa očka včer krega in mamca se je zlo drži. Pod oknom pohoje